przewodnik finansowy. Na Antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W nadchodzącym tygodniu ruszą prace nad zmianami w Trybunale Konstytucyjnym. Na początek uchwała, a później nawet zmiany w Konstytucji. Niemiecka opozycja domaga się wyjaśnień po tym, jak Rosjanie podsłuchali rozmowę niemieckich oficerów o wsparciu dla Ukrainy. W Belgii zatrzymano grupę podejrzaną o organizację zamachu terrorystycznego. Było w niej 3 nieletnich i 1 dorosła osoba. Nadchodzący tydzień to będzie tydzień spod znaku przywracania praworządności. Z zapowiedzi wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że parlament rozpocznie pracę nad zmianami w konstytucji, które mają dotyczyć m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj mamy już pewność, te projekty dotyczące uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. O KRS-ie już wpłynęła, jest potrzebna jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i zmiany w Konstytucji. Oczywiście tutaj procedura trwa dłużej, ale też ta procedura będzie w tym tygodniu rozpoczęta w parlamencie. Rozpocznie się procedura dotycząca zmiany rozdziału Konstytucji w obszarze Trybunału Konstytucyjnego. Szef klubu PSL Trzeciej Drogi Krzysztof Paszyk zapowiedział wczoraj w Trójce, że w poniedziałek lub we wtorek w parlamencie zostanie zaprezentowany kompleksowy pakiet rozwiązań w sprawie zmian w Trybunale. Wymienił tutaj sejmową uchwałę wskazującą wadliwość działań Trybunału, ustawę regulującą jego funkcjonowanie, a w przyszłości także projekty zmian w Konstytucji. Wyraził nadzieję, że uchwała otwierająca szereg działań będzie procedowana w Sejmie w środę. Wtedy też rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Niemiecka opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie podsłuchanej przez Rosjan rozmowy oficerów niemieckich sił powietrznych. Hadecja chce debaty i wystąpienia kanclerza przed Bundestagiem. Lider CDU, partii według sondaży z największym obecnie uparciem w Niemczech, domaga się specjalnego posiedzenia Komisji Obrony Bundestagu. Chadecy chcą, by stawił się na niej kanclerz Olaf Scholz. Szef niemieckiego rządu podczas wizyty w Rzymie i Watykanie zapewnił, że sprawa podsłuchów będzie wyjaśniona, a resort obrony twierdzi, że to już się dzieje. Opozycja uważa, że konieczne jest nie tylko wyjaśnienie sprawy podsłuchów, ale też ponowna analiza powodów odmowy przekazania Ukrainie Taurusów. Olaf Scholz używa argumentu, że pociski manewrujące wymagałyby obecności niemieckich żołnierzy w Ukrainie. Nagrani oficerowie są innego zdania, podobnie jak wielu wojskowych ekspertów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 4 osoby, które miały planować przeprowadzenie ataku terrorystycznego, zatrzymała policja w Belgii. Wśród złapanych 3 to nieletni. Zatrzymania, jak twierdzą media, przeprowadzono w ramach federalnego śledztwa skierowanego przeciwko osobom podejrzanym o powiązania z islamskim ekstremizmem. Nie podano żadnych szczegółów odnoszących się do celu ewentualnego ataku. Coraz więcej kociąt trafia do schronisk. To trend zwykle obserwowany w marcu, kiedy zaczyna się okres kocich amorów. Na przykład w Katowicach na adopcję już czeka 90 kociąt. Behawiorystka Elżbieta Lebiodzik zachęca do adopcji. Koty mruczą, a mruczenie jest prozdrowotne. Udowodniono, że zmniejsza się ciśnienie krwi, kot chroni przed zawałem serca, wzrastają się szybciej kości, goją rany, działają bardzo dobrze też na psychikę. Jeśli nam jest smutno albo mamy jakiś zły dzień, kot pocieszając nas trochę zabiera tej złej energii i wtedy naprawdę dzień staje się od razu lepszy, jak taki kot się do nas przytuli i zaczyna nam mruczyć do łóżka. Zdjęcia kotów z katowickiego schroniska można znaleźć w mediach społecznościowych. Decyzję o adopcji pomoże podjąć opiekun kota, który zna jego charakter i stan zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Trwa ostatnia wieczorna sesja halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Glasgow. Sesja z szansą na polski medal, bo do finału biegu na 60 metrów przez płotki awansowała kilkanaście minut temu Pia Skrzyszowska. W swoim biegu półfinałowym zajęła 2 miejsce, wyrównała rekord życiowy, a 7,78 to czas zaledwie o 0,01 sekundy gorszy od rekordu Polski. Finał płotkarek o 22. Polacy wystąpią też dzisiaj w finale sztafety 4x400 metrów. a trwa konkurs tyczkarzy, z tym, że już bez udziału Piotra Liska nie zaliczył dziś Piotr żadnej wysokości. To w Glasgow, a w fińskim Lahti życiowy sukces osiągnął dziś Aleksander Zniszczoł. Jako pierwszy Polak w tym sezonie stanął na podium Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zajął trzecie miejsce za Austriakiem Janem Herlem i Słoweńcem Peterem Prewcem. Zniszczoł doczekał się podium po kilku konkursach, w których był blisko czołówki. O jego występie mówi były skoczek i telewizyjny ekspert Jakub Kot. Ja akurat wiedziałem, że poziom sportowy Olka jest naprawdę wysoki i cieszę się, że była druga seria, bo gdyby tą serię odwołali, to by było takie mówienie, że jednoseryjny konkurs, loteryjny, a tak Olek pokazał naprawdę dwa bardzo dobre skoki, wytrzymał presję i nie lubię używać słowa, że zasłużony podium, no bo każdy pracuje ciężko i gdzieś tam zasługuje na dobre wyniki, ale tutaj po prostu forma sportowa Olka była na tyle wysoka, że to podium po prostu było kwestią czasu. W Lahti jednak coś za coś, bo Aleksander zniszczył na podium, a pozostali Polacy dzisiejszy konkurs zakończyli już po pierwszej serii. Świętuje dziś także Miłosz Zniszczoł. Środkowy został MVP finału, a Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Jastrzębski Węgiel w meczu o Puchar Polskich Siatkarzy. Słuchamy przyjmującego Warty Bartosza Kwolka. Od początku meczu czułem, że jesteśmy w grze i to było najważniejsze, że nie było żadnych... Może w tym drugim secie rzeczywiście był taki jeden moment, że trochę spadliśmy i fizycznie, i psychicznie, ale dalej potrafiliśmy nawet zrobić jakieś zmiany i znowu podnieść tą jakość. Także czułem od początku meczu, że jesteśmy w grze. Nie byłem pewny, czy wygramy, ale że na pewno, że będziemy walczyć do końca. Wygrali 3-1 i po raz pierwszy w historii klubu z Zawiercia sięgnęli po Puchar Polski. Wysokie zwycięstwo obrońców tytułu to w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Raków Częstochowa dość niespodziewanie rozbił dziś Lecha Poznania 4-0. To w ramach 23. kolejki. W tabeli Raków jest piąty, ma od czwartego Lecha o jeden mecz rozegrany mniej, ale tylko jeden punkt straty. We wcześniejszych niedzielnych spotkaniach Zagłębie Lubin wygrało 1-0 z Koroną Kielce, a ŁKS pokonał w starciu Beniaminków w Puszczę Niepołomice 3-2. To pierwsze ligowe zwycięstwo ŁKS-u od sierpnia, od piątej kolejki sezonu. A w nocy termometry wskażą od minus 1 do plus 5 stopni. Na południowym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Tam będzie padał deszcz, a na północy deszcze ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 6 w centrum, do nawet 16 stopni na południu kraju. Autopromocja. Co wydarzyło się lub mogło się wydarzyć podczas pobytu Józefa Konrada Korzeniowskiego w Zakopanem? Ingmar Wilkis. Konrad. Będę państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. W roli Anieli Zagórskiej, krewnej i pierwszej tłumaczki pisarza, wystąpiła Katarzyna Warnke. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska. Zaczynamy drugą połowę naszego dzisiejszego spotkania i tu będą zdecydowanie rządziły kobiece głosy. Zaczynamy od 2012 roku i słodkiego głosu niszowej i mało jeszcze wtedy komu znanej artystki Grimes w utworze Vanessa. Teraz na antenie Trójki. Sleeve of my coat, chill. I've been feeling like I was the only one. That could be your day one, the main one that's ready. Say go before you count the one. My shining sun, I'm stacking funds. But if I can't spend it with you, well, then I don't want none. Who better, baby? Tears washing canals. I know you meant what you said, but the words was foul. Ice, you put it all on me. Hot and cold, you're so indecisive. Falling harder every time you roast me. Like it's all gone. Ice all on me. Hot and cold, you're so indecisive. Falling under every time you roast me. Next minute in your arms like it's all gone. Only two seasons where I come from, that spring and summer. Fish. That show that you giving ain't nothing, babe. I'm on freezer mode. Touchdown in your city, we won't speak. How you be so cold? I don't know. Trip to Copenhagen gave me frosty souls. Never doubt my tone if it ain't about no dough. How many times you miss my show? How many times I said it's calm and never rang alarms on you in hopes of one day getting warm? Be serious. Come on. Ice, you put it all on me. Hot and cold, you're so indecisive. Falling under every time you roast me. Next minute in your arms like it's all gone. Ice, all on me. Hot and cold, you're so indecisive. Falling under every time you roast me. Next minute in your arms like it's all gone. You put it all on me. Hot and cold, you're so indecisive. Falling under every time you roast me. Next minute in your arms like it's all gone. Ice, all on me. Hot and cold, you're so indecisive. Utwór Ice przed chwilą w Trójce to był jeden z singli zapowiadających najnowszy album duńskiej piosenkarki Eriki de Kessier. Na wydawnictwie Steel usłyszymy połączenie popu z hip-hopem, soulem i R&B. A trzecim albumem artystka chce pokazać swoje umiejętności pisania piosenek. Te opowiadają o codziennych doświadczeniach współczesnego życia. W utworze Ice pojawia się raper They Hate Change. Duet ten przywołuje klimat początku lat 2000, przynajmniej mi tak się kojarzy, a całego albumu słucha się bardzo, bardzo przyjemnie, niezależne od pory dnia. Dlatego myślę, że będziemy na pewno wracać do tego wydawnictwa. A teraz na antenie Trójki tegoroczna rekordzistka. How did you ever think? How did you ever think it wasn't bound to happen? You poisoned the waterfalls, set fire to our rivers of hope. The end of us all, well, it was always bound to happen. Stuffing cold, all the children are depressed. Not the future we had hoped. Little girls aren't safe at home. She's scrolling up and down her phone. She hates her life, she hates herself. And she's 12 years old. These social apps are now our closest dopamine. From likes and shares, and we find peace from drugs and sex and prescription anxiety. Man, the truth under the roof. Here's plastic gym, of course. We don't need self motivation. Robots will take all our jobs. How did we? We poison the waterfalls and set drunk man drunk. The system fills two kids in jail and the rich get rich and the rest get sunk. Classist, sexist, racist, ableist, fascist, ageist, homophobic. Country leaders flood our futures and they think we haven't noticed. Forest burning, oil spills, melting ice and methane gas. Toxic waste and plastic fish, we're digging holes to hide our tracks. Reaching all our songs, but we drew borders across our lands. A thousand years we've been at war, when the planet is dead we will all hold hands. How did we ever think? How did we ever think it wasn't bound to happen? We poisoned the waterfalls and set fires to our rivers of hope. We're all gonna die. What do we do before it happens? It happens. Attention, citizens, please evacuate the country in an orderly fashion and leave behind any personal belongings that you don't need. To był zdecydowanie jej wieczór. Wczoraj odbyło się już 44. rozdanie nagród Brit Awards i Rai przeszła do historii jako rekordzistka. Zdobyła ona 6 statuetek, pobijając tym samym rekord Adele czy Harry'ego Stylesa. My wysłuchaliśmy przed chwilą Environmental Anxiety. To jest jeden z utworów, który znalazł się na albumie właśnie nagrodzonego statuetką najnowszego. 26-letnia Rai postanowiła odłączyć pępowinę od wytwórni i własnym sumptem wydać swój album, który zdobył aż tak duże uznanie. In the Air to właśnie teraz utwór, który pojawia się na antenie Trójki od brytyjskiej grupy Salt. To zdarzyło się tak niespodziewanie, a już wiem, że to będzie jedna z tych głośniejszych epek w 2024 roku. Little Sims, która prawdopodobnie również współtworzył tajemniczy kolektyw Salt, a który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki ze swoją solową twórczością teraz w utworze Far Away. To roztańczone, mocne i bardzo bujające wydawnictwo pozostanie z nami jeszcze przez chwilę. Utwór Mood Swings teraz w Trójce. I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings.

program Trzeci Polskiego Radia. Na początku naszego dzisiejszego spotkania mówiłam o powrotach, to nie mogło zabraknąć Beach House. Ten zespół zawsze powraca na moje playlisty, gdy za oknem robi się już nieco cieplej. I chyba mogę śmiało dołączyć do wszystkich głosów festiwalowych, które co roku żyją nadzieją, że Beach House pojawi się w Polsce. Może kiedyś się uda ich usłyszeć na żywo. A teraz przechodzimy do polskich głosów. Od wydania utworu Jezioro Szczęścia przez Bajm mija w tym roku 36 lat, a rok temu na warsztat wzięła ten utwór Brodka przy tworzeniu wersji deluxe, świetnie przyjętego wydawnictwa Sadza. W jednym z wywiadów o wersji deluxe mówiła tak: przekonałam się, że fajnie jest czasami odpuścić kontrolę, więc zaproszeni przeze mnie artystki i artyści mieli całkowitą swobodę w interpretacji, bo to jest coś, co bardzo cenię w swoim życiu artystycznym i czego sama chciałabym doświadczyć w takich projektach.

22 marca ukaże się najnowszy album Sanatorium od duetu Colts, a my wysłuchaliśmy przed chwilą singla Plaza, zapowiadającego całe wydawnictwo. I po tym utworze domyślam się, że to będzie często słuchany, przynajmniej przeze mnie, album. W Plazie słyszymy nie tylko R&B, ale także nawiązanie do tych pierwszych utworów Coltsów. Tym bardziej jestem ciekawa, jak będzie brzmiało pełne wydawnictwo. A teraz Hania Rani i utwór Hello. all funny, I'm down with a side. No one's so awesome. Look, I'm down, and alone, alone, alone, alone. When the lights on the night side, leave me up, funny, I'm down with a side. No one's so awesome. Look, I'm down, alone, alone, alone, alone. Thank you. Daniel Spanielak i utwór So Long przed chwilą w Trójce. I chociaż utwór pochodzi z wydanego 2 lata temu albumu, to mamy szansę usłyszeć go także w wersji live. Na kanałach streamingowych pojawiło się wydawnictwo Band in Studio. Ja zachęcam, aby jednak pójść na koncert Daniela Spanielaka i dać sobie tę przyjemność i odpłynąć tak na jakiś czas przy słuchaniu jego głosu na żywo. A to odpływanie na koncertach to całkiem przyjemna sprawa, w szczególności jeżeli słyszymy takie dźwięki jak te, którymi kończymy dzisiejsze spotkanie. Slow Dive i utwór Kisses. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska. Dziękuję za spędzone wspólnie 2 godziny. Udanego tygodnia i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.